Yatın tayfaları adamı içeri taşıdılar. İskeledeki kavgaya karışmamışlardı. Zincirlerden birkaçı da kendilerine yardım etmişti adamı taşırlarken. Tayfalar adamı kameraya sokup kapıyı kapattılar. "Doktor gerek," dedi Thomas Hudson. "Yere pek sert çarpmadı," dedi Roger. "Ben iskeleye bir şey olur diye korkuyordum." "Kulağına yediği o yumruk pek hoş değildi," dedi John Gardner. "Yüzünü mahvettin," diye Frank atıldı. "Hele o kulağı, kulağın öyle aniden şiştiğini de hiç görmemiştim. Önce üzüm salkımı gibiydi, sonra kocaman bir portakal oldu sanki." "Çıplak ele dövüşmek kötü bir şey," dedi Roger. "İnsan neler yapabileceğini bilemiyor. Onu hiç görmemiş olmayı isterdim. Bir daha gördüğünde tanıyamayacaksın nasıl olsa." "Umarım kendine gelir," dedi Roger. "Güzel bir dövüştü Bay Roger," dedi Fred. "Neden böyle bir şey oldu sanki?" "Beyefendi kendi arandı," dedi Fred. Frank Roger'a, "Üzme kendini," dedi. "Nakavt olmuş yüzlerce kişi gördüm. Herifin bir şeyi yok." İskelede gençler dövüşten söz ederek birer ikişer uzaklaşmaya başlamışlardı. Beyaz adamın tekneye taşınırken durumunda bir gariplik vardı. Valinin evini yakma heyecanı da yavaş yavaş eriyip gidiyordu. "İyi geceler Kaptan Frank," dedi Rupert. "Gidiyor musun Rupert?" "Gidip Bay Bobby'de neler oluyor bir bakalım dedik." "İyi geceler Rupert, yarın görüşürüz." Roger çok keyifsizdi. Sol eli de iyice şişmişti artık. Sağ eli öteki kadar şişmemişti. Fanilasının yakasının yırtından başka dövüştüğünü gösterecek bir şey yoktu. Adam yalnız bir kez alnına vurabilmişti. Şimdi orada da şiş vardı. John derinin açıldığı yerlere tentirdiyot sürdü. Roger ellerine bakmadı bile. Frank, "Hadi gidip bakalım Bobby'nin orada neler var," dedi. "Endişelenmene gerek yok," dedi Fred Wilson iskeleye çıkarken. "Aptallar endişelenir yalnız." Gitar ve bankolarını alıp açık kapısından ışık ve şarkı sesleri yayılan Ponce de Leon'a doğru yürüdüler. John, Thomas Hudson'a, "Freddy iyi çocuk," dedi. "Oldum olası öyleydi ama Frank'le birlikte olduğu zaman değişiyor işte." Roger cevap vermedi. Thomas Hudson onun için endişeleniyordu. Onun için ve başka şeyler için. "Yatsak mı dersin?" diye sordu. "Ben hala o herifi düşünüyorum," dedi Roger. Sırtını kıç tarafa çevirmiş oturuyordu. Sol elini sağ avcu içine almıştı. "Buna gerek kalmadı," dedi John alçak sesle. "Yürümeye başlamış bile." "Sahi mi?" "Dışarı çıkıyor şimdi. Elinde de tüfek var." "Vay canına." Ama Roger'ın sesi mutluydu yine. Sırtını kıça vermiş otururken dönüp bakmadı bile arkasına. Adamın üzerinde şimdi pijamasının pantolonu ve ceketi vardı ama insanın gözüne ilk çarpan silahı oluyordu. Thomas Hudson bakışlarını silahtan adamın yüzüne kaydırdı. Yüzü gerçekten berbattı. Biri epey uğraşmış olmalıydı. Yanaklarında sargılar vardı, bol bol da tentirdiyot sürülmüştü. Kulağına bir şey yapamamışlardı. Thomas Hudson adamın kulağının dokununca bile acıdığını düşündü. Kulak şimdi şişmiş, gerilmiş, yüzünün en belirgin parçası haline gelmişti. Hiçbir şey söylemedi. Adam mahvolmuş yüzü ve silahıyla öyle durdu. Gözlerinin şişlerine bakılırsa karşısındakini pek seçemiyordu. Öylece durup hiç konuşmadı. Ötekiler de konuşmadılar. Roger ağır ağır çevirdi başını, adamı gördü. Omzu üzerinden "Silahı yerine koy ve git yat," dedi. Adam tüfeğiyle duruyordu karşılarında. Şiş dudakları oynuyor ama konuşmuyordu. "İnsanı arkadan vuracak kadar kötüsün ama buna cesaretin yok," dedi Roger yine omzu üzerinden yine alçak sesle. "Silahı yerine koy da git yat." Hala sırtı adama dönük oturuyordu. Birden Thomas Hudson'ın büyük kumar diye düşündüğü bir yola başvurdu. "Pijamasıyla insana Lady Macbeth'i hatırlatıyor değil mi?" diye sordu yanındaki üç arkadaşına. Thomas Hudson adamın ateş etmesini bekledi ama hiçbir şey olmadı. Adam da bir süre sonra tüfeğiyle birlikte dönüp kameraya indi. Şimdi rahatladım artık, dedi Roger. Doğrusu koltuk altlarımdan bacaklarıma kadar ter boşanıyordu. Hadi eve gidelim Tom. Adamın bir şeyi yok. Çok iyi de sayılmaz, dedi Johnny. Yeteri kadar iyi. Ne biçim bir insan ama. Yürü Roger, dedi Thomas Hudson. Biraz benim eve gidelim. Peki. John'a iyi geceler dileyip eve doğru yürüdüler. Kutlamalar hala devam ediyordu. Pons'a girmek ister misin? Diye sordu Thomas Hudson. İstemem. Freddy'ye adamın bir şey olmadığını söylemek istersin sanıyordum. Sen söyle, ben senin eve gidiyorum. Thomas Hudson eve geldiğinde Roger yataklardan birine yüzüstü uzanmıştı. Oda karanlıktı, kutlama gürültüleri uzaklardan geliyordu. Uyuyor musun? Hayır. Bir içki ister miydin? Sanmıyorum, teşekkür ederim. Elin nasıl? Yalnızca şişti biraz, önemli değil. Keyifsiz misin yine? Evet, çok kötüyüm hem de. Çocuklar sabaha kadar burada olacaklar. Çok iyi. Bir içki istemediğinden emin misin? İstemem. Ama sen iç. Ben uyumak için bir viski soda içeceğim. Thomas Hudson buzdolabına gitti. İçkiyi hazırladı. Sonra Roger'ın yattığı çevresi telle kapalı balkona çıktı. O başıboş gezen herifler çok fazlalaştı, dedi Roger. O herif berbat biriydi Tom. Sen ona bir ders verdin işte. Sanmıyorum. Onu küçük düşürdüm. Biraz da canını okudum. Ama eminim intikamını bir başkasından alacaktır. Kendi arandı ama. Öyle ama ben de işi yarım bıraktım. Herifi öldürmenin dışında yapmadığın kalmadı. Ben de onu demek istemiştim. Şimdi daha kötü olacak. Bence ona iyi bir ders verdin. Sanmıyorum. Amerika'da da aynı şeyler olmuştu. Gerçekten olanlar neydi? Döndüğünden bu yana hiçbir şey anlatmadın bana. Bunun gibi bir dövüş işte. Kiminle? Roger, sanayiyle uğraşan bir yerin üstlerinden sayılan birinin adını verdi. Ben işe bulaşmak istemedim, dedi. Kavga bir kadınla sorunumun olduğu bir evdeydi. Aslında benim orada olmamam gerekirdi ya. O gece bu herifin ağzının kokusunu çektim uzun bir süre. Bu gecekinden çok daha beter hem de. Sonunda dayanamadım ve hiçbir şey düşünmeden vurdum ben de. Başı havuza inen mermer basamaklara çarptı. Dövüşün üçüncü gününde Cedars of Lebanon hastanesinde kendine geldiği için adam öldürmeden kurtuldum. Ama işi iyi tezgahlamışlardı. Ellerindeki tanıklarla değil, kazayen adam öldürme, cinayetle bile suçlanabilirdim. Sonra ne oldu peki? Herif işine döndükten sonra esaslı bir düzen kurdular bana karşı. Şöyle dört başı mamur falan, nasıl bir şey? Aklına ne gelirse, diz dizi. Anlatmak ister miydin? Hayır. Bir işine yaramaz zaten. Esaslı bir iftira dersem inan işte. Öyle kötü bir şey ki kimse ağzında bile almıyor artık. Dikkat etmemiş miydin? Biraz. O yüzden bu gece keyifsizim işte. Kötüler gerçekten pek çok. Sahiden kötü olanlar. Onları dövmek de bir çözüm getirmiyor. Sanırım o yüzden insanı kışkırtıyorlar zaten. Roger sırt üstü döndü. Kötülük berbat bir şey Tommy. Ve de kötüler domuzuna kurnaz oluyorlar. Eski günlerde iyilik ve kötülük hakkında epey bir şeyler vardı. Pek çok kimse seni iyiler sınıfına sokmaz, dedi Thomas Hudson. Öyle. Ben de iyi olduğumu iddia etmem ya. İyinin yanına bile yaklaşabilmiş değilim. İyi olmak isterdim ama. Kötü olmak insanı iyi yapmıyor ki. Bu gece buna karşıydım. Sonra da kötünün ta kendisi oldum ben. İçimde kötülüğün dalga dalga yükseldiğini hissediyordum. Bütün dövüşler kötüdür. Bilirim. Ama elden ne gelir ki? Dövüş başladığında kazanman gerekir. Öyle. Ama başladığı anda ben de zevk almaya başlamıştım. Herif karşı koyabilseydi daha çok zevk alırdın. Umarım öyledir, dedi Roger. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Karşıma çıkanı yok etmek istiyorum sadece. Ama insan zevk almaya başladı mı, dövüştüğü şeye çok yakınlaşmış oluyor. Kötü biriydi, dedi Thomas Hudson. Amerika'daki o heriften daha kötü olamazdı. Tommy, işin kötü yanı bu tiplerin çoğunlukta olmaları. Her ülkede var bunlar ve sayıları da giderek artıyor. Zamanımız giderek kötüye gidiyor Tommy. Hiç iyi olduğunu görmüş müydün? İyi zamanlarımız olmuştur. Elbette, birçok iyi yerde iyi günler de yaşadık. Ama yaşadığımız zaman iyi değildi. Hiç bilemedim, dedi Roger. Herkes iyi olduğunu ileri sürüyordu. Sonra hepsinin başına bir şey geldi. Onların parası varken benim param yoktu. İşler kötüye gittiği zaman da benim biraz param oldu. Ama insanlar her zaman kötü görünmüyorlardı. Sen epey berbat kimselerle düşüp kalktın ama. Arada bir iyilerini de görüyordum. Pek çok değil. Görüyordum, inan. Arkadaşlarımın hepsini tanımazsın ki. Epey sefil kimselerle düşüp kalkıyorsun.